Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Human. Ja, Coline, jij bent al heel lang pleegmoeder. Hè? Wordt het je soms ook wel eens te veel om voor het kind van een ander te zorgen? Ja, soms is het af en toe best wel eens eventjes wat zwaarder dan dat je had gedacht van tevoren. Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. Een nieuw thuis bieden aan het kind van een ander. Met de toenemende aandacht voor kwetsbare kinderen staat ook pleegouderschap meer dan ooit in de belangstelling. Zorgen voor het kind van een ander kan complex zijn en soms gaat het ook gruwelijk mis, zoals laatst in Vlaardingen. Wat drijft pleegouders om zich in te zetten voor een kind dat niet van hun is? Daar praat ik vandaag in de publieke tribune over met mijn gast hier in de studio. Aan tafel Jacqueline Voorhorst, u hoorde er net al. Ze heeft 3 eigen kinderen en heeft daarnaast de afgelopen jaren diverse vormen van pleegzorg op zich genomen. Ook aan tafel Simon Speelman. Hij is ruim 13 jaar pleegvader voor 5 kinderen. En samen met zijn partner maakte hij een zogenaamd tussenhuis voor pleegkinderen. Ook aan tafel Marlies van Echtot, moeder van 3 eigen kinderen. En ze heeft daarnaast 2 kinderen van haar overleden zus in huis opgenomen. En Jackie Vermeulen is er. Zij werkt sinds 2017 in de jeugdzorg. En is ruim 2,5 jaar pleegzorgbegeleider. Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rond de pleegzorg in Nederland. Vanwege ook dat nieuws over Vlaardingen, waar een meisje ernstig werd mishandeld door haar pleegouders. Hoe hebben jullie dat eigenlijk allemaal beleefd, dat nieuws, Simon? Ja, dat is raar om te horen dat het ook helemaal mis kan gaan en dat er toch dingen gemist zijn. Het blijft een moeilijk iets om op te reageren, omdat je niet weet wat er precies gebeurd is. Nee. En word je daar dan ook nog op aangesproken, maar liefst door mensen in je omgeving? Van ja, jij bent ook pleegouder, hoe gaat het bij jullie? Nou, eigenlijk zijn we er niet op aangesproken en ben ik me ook heel bewust geweest van het feit om daar ook niet zoveel van te vinden. Want precies wat Simon zegt, wij weten niet wat daar gebeurd is. Nee. Dan is het moeilijk om daar wat over te roepen, bedoel je? Wie zijn wij om daar wat van te vinden, denk ik dan? Jackie, jij bent pleegzorgbegeleider. Hè? We merkten in de voorbereiding van deze uitzending dat heel veel pleegzorgorganisaties in Nederland het veel te spannend vonden om mee te werken. Dus ze kwamen niet. Bang voor slechte reacties, voor onbegrip. Jij zit hier wel. Waarom vond jij dat belangrijk om te komen? Ik denk dat het belangrijk is om ook de andere kant van pleegzorg wel toe te kunnen lichten. Ik denk dat het zoveel meer is dan breakdowns en zoveel meer mooie dingen ook ontstaan uit pleegzorg. Dus daarom? Zeker, ja. Jacqueline, weet jij nog dat je voor het eerst in aanraking kwam met het begrip pleegzorg? Ja, dat weet ik nog heel goed. Of het nou direct het woord pleegzorg was, dat denk ik niet. Ik was 15 toen ik een jongetje in mijn klas had die niet terug wilde naar huis. En ik daar, daar had ik het mee te doen. En ik mijn ouders opbelde via de conciërge van school nog, want we hadden nog geen mobiele telefoons. Of die met ons mee naar huis mocht. Nou, mijn moeder vond het in eerste instantie niet zo'n heel goed idee. Uiteindelijk heeft hij wel bij ons 2 nachten gelogeerd. Dus dat was de start. Eigenlijk de oorsprong. Ja. Maar je werd uiteindelijk ook pleegmoeder, hè? Ja. En toen was je zelf nog hartstikke jong. Ik was 20 geworden dat jaar. Wat gebeurde er? Vanuit mijn netwerk kwam er een telefoontje van de jongere zelf dat het niet zo goed met haar ging. En je bedoelt met netwerk gewoon iemand die je kende? Ja, bij ons uit de kerk was een meisje die via aan mijn telefoonnummer was gekomen. En mij belde dat zij op het station stond om een einde aan haar leven te maken. En ik al bellend terug ben gereden naar dat station om haar op te halen. En vervolgens om haar op te vangen. Ja. En dat ben je ook gaan doen? Dat zijn wij gaan doen uiteindelijk, ja. En wij, dat is jij en? Mijn partner. Maar toen waren jullie zelf eigenlijk nog maar bijna nog kinderen. Ja, 12 juni waren we dit jaar, dat jaar getrouwd. En op 29 oktober kwam dit meisje bij ons in huis. En hoe ging dat dan? Ja, dat is wennen. Want in één keer is je samen zijn doorbroken doordat er een puber bij je op de bank zit. Dus dan gaat het in één keer een hele andere sfeer hangt er in huis. Maar wij kijken er allebei heel erg op terug dat we daar ontzettend veel van geleerd hebben met z'n tweeën. Hoe lang is dat meisje bij jullie gebleven? 9 maanden. 9 maanden. Ja. Marlies, jij had ook plotseling naast je eigen 3 kinderen ook 2 extra kinderen in huis, hè? Dat klopt. Hoe kwam dat zo? Dat kwam zo omdat mijn zusje ziek geworden is. En dat is in 2015 geweest, dus dat is al een tijdje terug. En toen zijn we eigenlijk vanuit een hele lange periode mantelzorg voor haar, maar ook voor haar gezin. Want daar speelde meer in haar gezin dan alleen haar ziekte. En dat lag ook in de wat uitdagingen in de opvoeding en andere dingen. En zij wist dat ze dood zou gaan? Zij wist ook dat ze dood zou gaan. Alleen haar ziektebed heeft veel langer geduurd dan iedereen, ook de artsen, aanvankelijk hadden gedacht. Dus in het begin was er wel echt een paniekscenario. Als in, hoe moet dat nu verder met de kinderen? Want die waren toen 4 en 6. En vroeg zij aan jou? Zij heeft het gevraagd eigenlijk op de dag van de diagnose van, alsjeblieft, wil jij voor mijn kinderen zorgen als ik er niet meer ben? Want het was een kwestie van 1/2 jaar tot 9 maanden op dat moment. En dat is dus 7 jaar geworden. Dus we hebben als familie ook ons uiterste best gedaan om dat gezin zo lang mogelijk bij elkaar te houden, zodat zij met elkaar konden blijven wonen. En zei jij meteen ja toen je zus dat vroeg? Ja. Ja. Overzag je ook waar je ja tegen zei? Nee. Maar dit zijn dingen die komen op je pad. Wij wisten ook toen nog helemaal niet dat het pleegzorg zou zijn. Maar als iemand aan je vraagt, wil jij voor mijn kinderen zorgen als ik er niet meer ben? En het is ook nog familie. Ja, dan zeg je niet, joh, ik ga daar eens even rustig over nadenken. Want daar heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor op dat moment. Je zei als is 7 jaar ziek geweest. Hè? Ja. Dus jullie hebben je ook toch lang kunnen voorbereiden op de komst van die kinderen. Ja en nee, omdat we aanvankelijk dachten dat we het in een soort deeltijd situatie zouden gaan doen. Ons is een paar dagen in de week bij ons en een paar dagen in de week bij de vader. Maar toen we eenmaal 7 jaar verder waren en we toch wel zagen dat er in de ontwikkelingen wat uitdagingen waren bij de kinderen. En zij meer nodig hadden. Wat bedoel je met uitdagingen bij de kinderen? Uitdagingen in de opvoeding. Maar ook het feit dat de oudste, die is nu 15, die heeft een lichtverstandelijke beperking en autisme en ADHD. En de jongste, die is nu 13, ook binnen het autistisch spectrum gediagnosticeerd. En daar was niet zoveel grip op die hele situatie. Dus zij zijn er eigenlijk nooit goed in begeleid. Heeft je zus ook nog meegedacht in die periode van hoe jij het het beste kon aanpakken? In het begin was dat makkelijker, maar ze had een hersentumor, dus dat werd steeds moeilijker. Ook steeds moeilijker om natuurlijk te zien dat je zelf achteruit gaat en je kinderen moet gaan achterlaten. En op het allerlaatste heeft zij wel gezegd, want de diagnose van de jongste was nog niet helemaal helder. En op het allerlaatste, zelfs in het hospice, heeft ze gezegd, toen ze de naam van haar dochter noemde, ze zei, er moet minder. En toen was het voor ons pas duidelijk en minder. Nog steeds wel. Als in, ze moet minder doen. En ik kon aan haar ogen zien dat ze eigenlijk zei, ga alsjeblieft die diagnostiek oppakken met haar. Mm-hmm. Want pas dan kun je er echt goed voor haar zijn. En dat hebben we ook gedaan. Hoe lang wonen ze nou echt bij jullie? 2 jaar. Ja. En het is misschien een rare vraag, maar zijn het voor je gevoel nog steeds de kinderen van je zus? Of zijn het inmiddels ook jouw kinderen? Het zijn nog steeds de kinderen van mijn zus. Ze noemen mij tante Marlies. En we noemen mama ook nog steeds mama, want uiteindelijk hebben de kinderen maar 1 moeder. Want je doet ook je best om je zus nog levend te houden. Zeker. Hoe doe je dat dan? Nou, door dingen te vertellen van vroeger. Want we komen er nu bijvoorbeeld achter dat hun relatie met hun moeder in hun jonge kinderjaren, zij waren kinderen, dus als zij over hun moeder praten, dan is dat een relatie van een kind tot de moeder. Maar ik praat ook nog over jullie moeder. Als mijn zusje die in de tuin had gepoept vroeger. Mm-hmm. Op de planten van mijn moeder. Mm-hmm. Omdat ze zeiden van ja, dat doen de hondjes ook. Ja. Weet je, dus op die manier proberen we ook haar jeugd levendig te houden. Om er zo voor te zorgen dat zij altijd zullen weten wie zij was. Simon, wist jij eigenlijk altijd al dat jij pleegvader wilde worden? Nou, niet altijd al, maar toen ik Bert, mijn partner, leerde kennen, hebben we wel heel snel het erover gehad van, goh, hoe zou dat gaan? Hè? We hebben het zelf allebei heel goed gehad en een leuke jeugd gehad. En wel heel snel ons gerealiseerd dat we dat wel graag zouden willen doorgeven aan een volgende generatie. En ook in mijn jeugd waren er wel familie en kennissen die ook pleegkinderen hebben gehad. Waardoor het wel iets was wat ja, redelijk bovenaan dreef. En als je dat samen besluit, dan neem je gewoon contact op met een instantie? Ja, toen we denk ik 3,5-4 jaar samenwoonden, hebben we uiteindelijk ons aangemeld bij een pleegzorginstelling. En hoe lang duurde het voordat je dan... hoe gaat dat dan? Ja, in eerste instantie word je gescreend. Je wordt gecheckt hoe jouw leven in elkaar steekt. Wat wordt dan gevraagd bijvoorbeeld? Ja, het zijn een aantal formulieren die je moet invullen waarop je gecheckt wordt wat er gebeurd is. En wordt ook wel gekeken in de andere registers of er geen ergens aantekeningen zijn gemaakt. En werden jullie ook nog voorbereid op dat pleegouderschap? Krijg je een soort cursus? Of ja, we hebben wel een aantal trainingen gevolgd, ja? En een aantal cursussen gevolgd voordat het zover was. Ja. Ja. En op een dag kwamen er dus kinderen? Ja, op een gegeven moment was het ineens, we hebben... twee kinderen, een jongen en een meisje. Hoe oud waren die? Die waren 8 en 12. We hadden wel eens gezegd, omdat we zelf ook werken daarnaast, omdat ze toch minimaal een jaar of 5, 6 zouden moeten zijn, zodat ze naar school gaan en het normale leven ook een klein beetje door kan gaan. Maar uiteindelijk waren het een jongen van 8 en een meisje van 12. Ja. En hoe ging dat? Ja, dat is heel gek, want je staat van de een op de andere dag met twee kinderen in je huis, terwijl je daarvoor met z'n tweeën hebt gewoond. En dat is toch wel een hele, hele grote verandering. En komen ze dan eerst een keertje kijken, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ze zijn de eerste keer wezen kijken. En wij hadden ook iets op papier gezet, gewoon een beetje uitgelegd op een paar A4'tjes van wie zijn we en wat foto's gemaakt. Als het dan doorgaat, dan zou je hier komen wonen. Dus zo konden ze een klein beetje kennis maken. En ze zijn een keer geweest. En zijn ze dan, dat klinkt een beetje raar, maar op zicht, zeg maar? Dat je denkt, nou, ik kan er ook nog vanaf? Nou, dat klinkt een beetje alsof je het inderdaad echt gaat uitzoeken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je een beetje een klik hebt met de kinderen. Ja. Als je echt denkt van, dit trek ik niet, kun je beter op dag 1 maar zeggen van dat het niet gaat. Dan dat je na een half jaar strandt. En hoe ging het toen ze kwamen? Want je zei het was een beetje gek. Ja, nee, het was midden in de vakantie, dus ze stonden op de stoep op vrijdag. En dan heb je nog 2, 3 weken vakantie voordat de scholen weer beginnen. Wat ga je dan doen met twee kinderen in huis? Dus we hebben, ze kwamen op vrijdag en we hebben die dag een beetje hun kamers ingericht en de spullen wat neergezet. En de familie was op vakantie van ons in een vakantiepark en die hebben we gebeld van, goh, zou er niet nog plek zijn bij jullie op het vakantiepark? Want dan gaan we kijken of wij daar ook iets kunnen huren nog. Dus we zijn de volgende dag in een bungalowtent op vakantie gegaan op het park, waar ook familie met neefjes en nichtjes op vakantie waren. En leefden hun ouders nog van de kinderen? Ik bedoel... Ja, die leefden wel, maar die waren uit elkaar gegaan. Want ik kan me ook voorstellen dat het in het begin voor hun heel moeilijk is en dat ze misschien alleen maar huilen of weg willen. Of dat gebeurde niet. Nee, het is, de jongen die had het, die kwam echt wel een beetje op een plek van, goh, ik heb nu een rustige plek en ik kan me wat makkelijker neergeven nu. Voor het meisje was het natuurlijk best wel heel lastig, want die heeft tot die tijd ook voor haar broertje gezorgd. En die moest ineens dat aan ons overlaten. Ja, die vond dat best wel heel spannend. Dus zij was misschien ook een beetje wantrouwig? Ja, die heeft denk ik wel een paar maanden op de teentjes gelopen om zo ineens bij twee mannen in huis te gaan wonen en daaraan te wennen. Ja. En waar moest jij het meest aan wennen? Dat je ineens over alles afspraken gaat maken en de planning ineens heel anders is. Voorheen, en op vaste tijden gaat eten en dat soort dingen. Ja, voorheen belden we soms om 7 uur 's avonds van, wat doen we eigenlijk met het eten? Gaan we ergens iets eten? Of heb jij al wat geregeld? Of moeten we nog wat? En nu eet je elke avond om ergens tussen 6 en 7. Dus maar je hele structuur verandert. Zeker. En normaal gesproken met kleine kinderen, daar groei je in. Hè? Een baby wordt ouder en ouder. Maar jullie moesten in één keer in een ander schema. Dat was echt inderdaad van de een op de andere dag twee kinderen in huis. En dan ineens verandert je hele schema. En we moesten ook nog scholen regelen en plekken waar ze naar school konden gaan. Ja, dat moest allemaal in de zomervakantie. Dan is de scholen zijn dicht. Dus dat lukte pas in de allerlaatste week. Ja. Jackie, wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij dat voorbereiden van pleegouderschap? Nou, toch een hele hoop. In het beginsel, hè, wat ook gezegd wordt, is dat je inderdaad, als je je aanmeldt om pleegouder te worden, inderdaad door een screening gaat. Dat gaat middels een raad van een kinderbescherming. Allerlei formulieren, maar ook echt enorme vragenlijsten met de organisatie zelf. Waar kijken jullie dan naar? Waar wij vanuit de organisatie zorg naar kijken is... hoe sta je in de samenwerking? Hoe communiceer je? Afspraken, dus ook wat er van je verwacht wordt als pleegouder. Hoe kan sta je, dat je in aan? De samenwerking met wie? Met ouders. Oh ja, maar ook tegenover de hulpverlening. Ja, met de echte ouders, ja. Inderdaad, een hoop vragen die daarbij komen kijken. Maar ook trainingen die worden aangeboden, inderdaad, om te volgen. Maar ook heel diep, ook echt wel met pleegouders gaan we ook echt wat verleden in. Wat heb je zelf meegemaakt in je eigen jeugd? Hè? En wat voor invloed kan dat hebben? En als mensen zeggen, nou, ik heb een hele nare jeugd gehad en ik wil nu graag iemand een beter leven geven, is dat een aanbeveling? Nou, dat kan. Maar het kan ook, denk ik, heel erg tegen je werken. Dus dat is op dat moment de vraag. En dat moet uitgezocht worden. Wijzen jullie ook als mensen af? Zeker. Ja? Ja. Omdat ze bijvoorbeeld? Nou ja, soms zien aspirant pleegouders die zichzelf aanmelden het een beetje als een soort van verkapte adoptie. En dat is het niet. Ouders zijn in beeld en die willen we ook in beeld houden. Dus dat zou een goede reden kunnen zijn om af te wijzen. Maar ja, het gebeurt ook soms zeker wel dat je inderdaad denkt... Joh, deze persoon heeft nog zoveel zelf om mee te dealen... en eigenlijk zelf nog te verwerken... wat hij heel graag wel in een kind wil stoppen... maar nu nog niet zou moeten kunnen. Dus... Want een pleegkind is niet bedoeld als je eigen therapie. Nee, precies. Ja. Want dat gebeurt wel eens. Er zijn pleegouders die daar met hele goede bedoelingen aanmelden... omdat ze dan een kind een beter leven willen geven... wat ze zelf niet gehad hebben... maar eigenlijk zelf nog inderdaad dus moeten verwerken. Dus ja... Simon, wat hadden jullie eigenlijk voor voorkeuren opgegeven? Voor wat voor kinderen jullie wilden? Kun je dan ongeveer zeggen wat je wil? Nou, volgens mij hebben we alleen aangegeven dat ze een jaar of 5, 6 zouden moeten zijn... zodat ze naar school zouden gaan. Dat was in eerste instantie de dingen die we hadden opgegeven. En verder niet heel veel aangegeven. Nee. Want dat was natuurlijk een voordeel voor jou, Marlies. Dat je, het waren de kinderen van je zuster. Je kende ze al een beetje. Ja. En we hebben ze nog veel beter leren kennen de afgelopen jaren. Ja. Maar zij waren, toen ze bij ons kwamen, 11 en 13. En dat is natuurlijk startpuberteit. Voor de jongste moesten wij nog 1 jaar groep 8 basisschool vinden. Dus een super onhandig jaar om dan je moeder te verliezen... naar een ander gezin te gaan, in een andere woonplaats. Maar we kenden ze inderdaad al wel een beetje, dat klopt. En ze waren af en toe wel eens een weekend bij ons. Maar dat is wel anders dan dat je echt bij elkaar gaat wonen. En was dat nog een vreemde rolwisseling van tante naar pleegmoeder? Of ben je tante gebleven? Nou ja, dat blijft een ingewikkelde vraag. Ja? Maar je wordt natuurlijk wel verzorger. En als de kinderen op school zeggen... dit briefje moet je even aan je moeder geven. Dus ja, dan geef ik het maar aan jou. En we waren een keer winkelen in Duitsland en we konden met iemand meerijden. Ik zei, oh, dan vergeet ik eigenlijk helemaal je ID-kaart. En toen zei ze zelf, dan zeggen we toch gewoon dat je mijn moeder bent. Dat is het makkelijkste. En dat was wel een van de eerste momenten dat ik dacht, oh. Vond je dat een compliment? Ja, ik denk indirect wel. Maar ook een stukje acceptatie misschien daarin. Maar ik denk dat heel veel momenten zijn dat zij nog steeds wel zien of dat ik hun tante ben. Je hebt ook eigen kinderen, hè? Hoe reageerden die? Nou, die vonden het vooral stom. Dat er kinderen kwamen? Nou ja, dat ze in de rij moeten gaan staan voor de douche. Ja, ja. Dat we met 7 hun mensen... Douche. Hun douche. Ja, dat. En dat wij met 2 toiletten, en als er dan 2 voor de grote boodschap zijn, dat je dan moet wachten. En als dat dan even niet meer kan... Dat je echt even naar de buurvrouw gaat lopen. Dat soort dingen. En dat valt allemaal reuze mee. Maar dat waren wel even dingen waar we met z'n allen aan moesten wennen. Leidde dat ook tot botsingen? Ja en nee. Ze kunnen heel goed met elkaar. Maar ze gaan natuurlijk vanaf jongs af aan trekken ze al met elkaar op. Wij hebben in die periode dat mijn zusje ziek was... ook nog zelf een kindje gekregen, onze jongste. En dat was heel leuk, die baby erbij. Maar de baby wordt ook groter en die gaat daar ook wat van vinden. Ja, die is nu 8. Voor die baby is het een heel gewone zaak. Want die heel weet niet beter. Gewoon, die weet niet beter. Ja. En het leukste is dat de dochter van mijn zus nu dus eigenlijk ook wel een soort van zusje ervoor terug heeft. Zo noemen ze elkaar af en toe. Oh, ze noemen elkaar wel broer en zus? Ja, de ene moment als het uitkomt en het andere moment weer niet. Dus er gaat in familierelaties ook een heleboel door elkaar. Ja. Jacqueline, jij hebt ook nog crisispleegzorg gedaan. Hè? Wat doe je dan? Nou, crisispleegzorg mag is... Je iets in de achter gaan met de microfoon, ja. Crisis is dat je in sommige gevallen gebeld wordt... en 3 uur later een kind om de deur gezet krijgt. Dus dan heb je weinig informatie van de kinderen. Ik hou heel erg van puzzelen. Dus ja, die chaos van de puzzel vind ik juist wel heel erg leuk. En kun je een voorbeeld geven hoe het er dan uitziet? Nou, wij hebben bijvoorbeeld bij onze huidige plaatsing, 9 jaar geleden werd ik om 1 uur gebeld. En om 2:15 was dit meisje bij mij om de deur. Zo. Ik had net even 5 minuten tijd om mijn man te bellen. En toen ik terug heb gebeld dat het oké was, toen zeiden ze al, ja, we zitten eigenlijk ook al in de auto, want we dachten al dat je ja zou zeggen. Maar dan krijg je ook nog eens een keer op een heel ongewone tijd van de dag, ja, ook een kindje wat uit een hele ingewikkelde situatie, ja, komt. Ja. Ja, dat was een hele ingewikkelde situatie. Het meisje was door de politie eruit gehaald, dus al heel veel meegemaakt. En ik was heel blij dat het 2:15 was. Dan duurde het nog in ieder geval tot 4:15 voordat onze eigen kinderen thuis kwamen. En ik echt even 2 uur de tijd had om... om er even voor haar te zijn. Ja. En hoe was dat? Want je hebt hoeveel eigen kinderen heb je ook weer? 3 eigen kinderen. Hoe reageerden die op die kinderen die dan opeens rondliepen? Die, ja, vreemde kinderen? Nou, eigenlijk heel goed. Ja, want ik heb naar school gebeld. Ik zeg tegen de conciërge, wil jij even de kinderen op de hoogte brengen dat als ze thuis komen, dat er dan een pleegmeisje binnen is gebracht. En dan komen ze... Onze dochter kwam heel hard aangefietst. Die was heel nieuwsgierig, want die dacht, oh, een klein meisje, want het is een onderplaatsing. Want zij, jouw eigen kinderen waren allemaal ouder. Want, ja, onderplaatsing wil... Een onderplaatsing wil zeggen dat we een plaatsing hebben onder de leeftijd van onze eigen jongste. En dus, je hebt ook zoiets als bovenplaatsing. Ja, daar zijn we ooit mee begonnen, met de pubus. Ah, ja. Ja, aanrader. Ja. Maar die, jouw kinderen, jouw dochter vond dat heel leuk dat er iemand, ja, was. Ja, die was heel nieuwsgierig. Ze zijn bij ons allemaal een beetje nieuwsgierig aangelegd en houden ook wel een beetje van puzzelen. Dus die denken graag mee. Ja. En wat betekent dat pleegouderschap voor je relatie eigenlijk? Oh, een heleboel. Ja? Ja. Ja. Je leert elkaar op een diepere laag kennen. Je ziet kwaliteiten van je man die je eerst helemaal niet zag. Noem eens wat. Nou, wat ik van hem heel mooi vind is dat hij eigenlijk mij heel erg aanvult. Ik begin heel vaak het gesprek en hij vult het eigenlijk heel mooi aan, waardoor er ook een soort rust weer ontstaat. Ik ben denk ik een beetje de zakelijke kant van de pleegzorg. En Koen doet eigenlijk... Mijn man heet ook Koen. Mm-hmm. Die is een beetje dat duwen. Waar ik altijd de beslissing neem die nooit zo leuk zijn voor kinderen, kan Koen heel erg in de luwte blijven. En eigenlijk er heel erg zijn voor kinderen zonder dat daar direct een oordeel aan hangt voor de kinderen. Hoe is dat bij jou, Simon, met je relatie? Want ja, je vertelde net 2 kinderen. Er kwamen nog kinderen bij, ja, later. Hè? Ja. Ja, we hebben later nog 3 kinderen, ja, erbij gekregen. Eentje was al op zichzelf gaan wonen of in een woongroep gaan wonen. En toen hadden we nog het idee van, goh, ja, er kan er wel eentje. Of eventueel kunnen er wel 2 bij. En daar werden we ook op een woensdag voor gebeld. En uiteindelijk stonden ze donderdagmiddag om 3 uur op de stoep met 3 kinderen. En ook ietsje jonger, dus 5, 6 en nog een jonger broertje van 2,5. Dus dat was echt wel heel erg schakelen ook nog, met ineens in de luiers. Mm-hmm. Maar ja, je ziet ook daardoor dat je elkaar heel veel beter leert kennen. En gelukkig inderdaad elkaar aanvult. Ik ben redelijk snel en duidelijk en van de grote lijnen en snel maar, oppakken. Maar alles staat natuurlijk in het teken van die kinderen. Je kan niet zeggen, zullen we vanavond naar de film gaan? Nee, dat gaat dan niet meer. Nee, dat gaat anders. Maar gelukkig hebben we ook wel veel mensen om ons heen die helpen. En die wel af en toe even klaarstaan. En waar ze soms even tussen de middag een keer naartoe kunnen gaan. Of die een avondje op willen passen. Ja. Jackie, hoe helpt jullie organisatie eigenlijk met... Ja, je krijgt een nieuwe familiedynamiek, hè, in zo'n gezin. Hoe helpen jullie daarbij? Dat kan op verschillende manieren. Het ligt ook in beginsel aan hoe die uitplaatsing gegaan is. Hè? Is het inderdaad een crisisplek? Is het een huisplaatsing geweest met gedwongen kaders vanuit jeugdbescherming of is dat vrijwillig? Maar hoe dan ook proberen we daar natuurlijk iedereen in mee te nemen. Dus ouders daar echt in te betrekken. Uitleggen wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk heel kort. Hè? Dus we kunnen niet heel ver vooruit nog kijken. Maar wat gaat er nu gebeuren? En zelfs met pleegouders, hè, wat hebben zij nodig? En wat heeft het kind nodig? Dus hoe kan het kind nu even tot rust komen en heel even veilig zijn? En dan kunnen we morgen weer verder kijken. En worden die ouders, hè, of biologische familieleden nog betrokken bij dat proces van plaatsing? Ja, zeker. Zeker, ja, waar dat kan. Ja, ja, ja, absoluut. En dat betekent dat ze kunnen... Kijk, bijvoorbeeld Simon vertelt, hè, van die samen met Bert. Hè, zo heet je man, toch? Ja, klopt. Nou, ik kan ook dat mensen zeggen, nou, wij willen niet dat mijn kind bij een homostel komt. Ja, ja, dat kan. En op het moment dat er een vrijwillige uitplaatsing komt, met name wel bij vrijwillig, hebben ouders natuurlijk ook zeker wel iets over te zeggen. Je hebt soms te maken met bepaalde culturen. waar ouders wat van vinden, dat ze dan niet ergens terecht moeten komen. En daar moeten ouders ook iets van mogen vinden, vind ik. Dus... En, maar ze mogen niet alleen wat vinden, maar jullie doen daar ook wat mee. Ja, ja. Zeker wanneer dat kan. En wat ik zeg, soms heb je een gedwongen kader en soms heb je niet altijd die keuzevrijheid. Zeker niet als er een crisis is. Maar wanneer dat kan en ouders daar iets van vinden, gaan we daar zeker rekening mee houden. En spreek je dan ook met die ouders af van nou, over 2 maanden dan komt het kind misschien weer terug? Nou, zo snel spreek je dat ook niet af. Dat kan ook niet. Maar wat er wel afgesproken wordt is dat we eigenlijk altijd willen dat een kind weer thuis woont. Dus dat we wel met dat een ouder... Dat is het streven. Zeker een streven. Ja, absoluut. Dus je weet als pleegouder ook, in principe gaat hij weer weg. Ja, ja, dat dat zeker een mogelijkheid is. En daar melden pleegouders zich ook voor aan. Pleegouders hebben soms een plek voor langdurig. En dat betekent soms wel tot 18 of langer. Maar er is altijd een kans dat een kind terug kan. En wanneer dat kan, dan is dat ook met elkaar het doel waar je aan gaat werken. Dus daar worden ouders dan ook zeker bij betrokken. Het is inmiddels 4:01 en Gert Kluk is aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. Bij de bevrijdingsactie van 4 Israëlische gijzelaars in de strook van Gaza zijn vanochtend zeker 94 Palestijnen gedood. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat onder gezag staat van Hamas. Aan de Israëlische kant viel 1 dode. Premier Netanyahu heeft herhaald dat Israël niet zal toegeven aan terreur en dat alles op alles wordt gezet om de resterende 130 gijzelaars terug te halen. Familie van gijzelaars dringt al maanden aan op een overeenkomst met Hamas. Een leerkracht van een basisschool in Leeuwarden is opgepakt omdat hij foto's en video's had gemaakt van kinderen die zich aan het omkleden waren. De man zou meer dan 2 jaar lang opnames hebben gemaakt voor en na gym- en zwemlessen. Rolstoeltennister Diede de Groot heeft Roland Garros gewonnen. Het is haar 22e Grand Slam titel. De Groot versloeg de Chinese Zhen Zhenzhou in 3 sets. Met haar 22 titels is de Groot recordhouder. Tot vandaag deelde ze het record met Esther Vergeer. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden nog. De A4 bijvoorbeeld Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. 10 minuten in de file. Ook de A10 valt nog op. Daar staat file vanaf afrit Volendam tot aan knooppunt Amstel op de binnenring. Komt door wegwerkzaamheden. Ongeveer 6 kilometer file nu met 1/2 uur extra reistijd. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door die werkzaamheden. En tot slot nog de A15 Rotterdam richting Gorkum. Het is druk. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum staat 9 kilometer file. Duurt je reis een kwartier. Langer. De publieke tribune. Koen Verbraak. We gaan eerst even naar tennis, naar Roland Garros. Waar Marcella Mesker zit bij de finale voor vrouwen. Ja, dat klopt. En het gaat tussen de grote favorieten, de Poolse Iga Świątek, de nummer 1 van de wereld, die al 3 keer het toernooi wist te winnen. Titelverdedigster is. Ja, en de outsider, de underdog, de hele kleine Jasmine Paolini uit Italië. En dan weten we meestal hoe het gaat, zo'n finale. Iemand die daar voor het eerst staat, en dat gebeurt bij Paolini, die is dan nerveus en die zit niet goed in haar spel. Maar die is gekomen om te tennissen en om hier het beste van zichzelf te laten zien. Ze begint uitstekend. Het is geweldig tennis. Er zijn nog maar 3 games onderweg. Het staat pas 1-1 in de eerste set. Maar er zijn nu breakpoints voor de Italiaanse, die niet bang is voor die hele grote favorieten en het beste van zichzelf laat zien. Dus het is een geweldig begin. Volgens mij krijgen we nog even de tune. Daar gaat iets niet goed. Vandaag praat ik in de publieke tribune met pleegouders en begeleiders over hun kijk op pleegzorg. Hier bij mij aan tafel pleegouders Jacqueline, Marlies en Simon en pleegzorgbegeleider Jackie. Simon, van een pleegkind, we hadden het er net over, weet je van tevoren nooit hoe lang het bij je zal blijven. Is dat ingewikkeld? Ja, dat klopt. Dat weet je niet van tevoren. Het blijft ook in het begin blijft dat ook onduidelijk. En afwachten of ze wel of niet weer terug kunnen. Het is ook altijd spannend om de contacten te leggen met de ouders en te kijken hoe dat gaat. Hoe lang blijven ze dan meestal? Nou, uiteindelijk zijn ze bij ons best wel lang gebleven. De eerste 2 hebben 5 en 7 jaar bij ons gewoond. En nu hebben we al ruim 7 jaar 3 kinderen bij ons in huis wonen. En dat lijkt er ook echt wel op dat die tot hun 18e bij ons gaan blijven. Wat durf je dan wel aan een kind te hechten eigenlijk? Ja, dat gaat toch vanzelf. Je zorgt de hele dag voor ze. Je doet zoveel dingen met ze. Ja. En het idee of je wel of niet, of je daarvoor kunt kiezen of je wel of niet gaat hechten, lijkt mij al een heel gek iets. Ja, maar je kan ook denken, in het belang van het kind moeten we het toch maar een beetje afstandelijk houden. Want straks moet het weer weg. Ja, maar je probeert altijd wel de contacten met ouders ook toch te blijven bevorderen. Dus daar hebben we altijd wel best wel veel moeite voor gedaan. Ja. Om ook een contact te houden met de ouders. En soms opa's en oma's en de hele familie. En zeker de verjaardagen. We waren altijd best heel druk met heel veel mensen. En hoe, maar ook leuk. Hoe verliep die hechting met de kinderen bij jullie? Ja, met de jongste ging het wat soepeler. Die voelde zich op dag 1 echt helemaal thuis. En het meisje was 12, begin van de puberteit. En woonde daarvoor bij haar oma. Die vond het nogal wennen dat ze ineens bij twee mannen in huis moest. Maar dat ging in hele kleine stapjes. Maar na 2 jaar hadden we toch wel echt iets opgebouwd. En ja. Inmiddels is ze 25. Hebben we weer heel goed contact en bellen we elkaar regelmatig. En belt ze ons vaak en komen ze vaak bij ons langs. En wij gaan bij hun langs. Dus dat is toch wel heel erg leuk. Ja, Coline, jullie pleegkinderen hebben extra zorg nodig. Hè? Waarom precies? Ja, onze pleegdochter is ondertussen 16. Met een ontwikkelingsleeftijd van 2,5. Zij heeft het VAS-syndroom. En dat loop je op als je moeder drinkt in de zwangerschap. Dan heb je een aangeboren hersenletsel. En dat vraagt meer zorg. En dat betekent? 24 uur toezicht. Ze kan niet alleen zijn. Ze kan moeilijk inschatten wat gevaren zijn. Dus de muur rondom haar heen is best hoog opgebouwd door de hulpverlening en ons als netwerk. Ja. Maar dat vraagt dus heel veel van jullie. Ja, dat vraagt behoorlijk wat van ons. En ja. Van de andere kinderen. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou, ik ben heel trots op onze eigen kinderen. We hebben kinderen die allemaal in de zorg werken. Dus goed achter gedrag kunnen kijken. Die zijn dat ook gaan doen vanwege... Ja, nou ja, dat speelt wel mee. Een beetje in de genen van hier en daar. Maar ook omdat zij wel een warm hart hebben voor mensen die het minder hebben dan... Ging het wel eens ten koste van hun? Ja, ik denk dat we 1 plaats zien, kan ik zeggen, dat ten koste van onze kinderen is gegaan. Ja. En vertel er eens wat over. Nou, dat was een meisje. We kregen een aanvraag binnen van een meisje van 15. En we wisten dat zij drugs had gebruikt. En toch hebben we ja gezegd. En je weet eigenlijk ook wel dat als een kind vanaf 9 gebruikt, dan is het heel moeilijk om dan op je 15e te stoppen. En dit meisje is in ons gezin weer gaan gebruiken. En op een dag koos zij ervoor om weg te lopen. En dan ben je met heel je gezin in rep en roer. En dan zeg je dus tegen je eigen kinderen, nou kom op, even tandje bijzetten. Want zij heeft het even zwaarder als dat jullie het hebben. Ja, dat is niet opbeurend, kan ik je vertellen, voor de kinderen. Nee. En op het moment dat iemand dan zo onder invloed is van middelen en je hele huis bijna afbreekt en zij met z'n drieën in bed liggen, ja, dan moet je heel erg te raden bij jezelf gaan van, is dit nog wenselijk? En wat heb je gedaan? We zijn gestopt. Ja? Ja. En dat meisje is eruit gegaan? Ja. In het belang ook van je eigen kinderen? Ja. Ja. Maar ik vroeg je in het begin, dan wordt het je wel eens te veel? En dan zei je, ja, dat is wel eens zo. Ja. Dan dacht je hieraan? Dan denk ik hieraan, maar ik denk ook wel aan onze huidige plaatsingen. Af en toe is het zo moeilijk om de juiste hulp te krijgen. Je bedoelt ook dat meisje met het verstand van 2,5 tot 16 is? Nou, ze is 16. Haar problematiek is zo complex dat we wel voor de toekomst een uitdaging hebben waar zij kan gaan wonen. Want zij heeft ook een heel beladen verleden, hè? Ja. Ja, zij is van jongs af aan zwaar seksueel misbruikt. Dat is niet helpend in haar hechting en in haar problematiek. En dat is nog zacht uitgedrukt natuurlijk. Ja. En hoe doe je dat dan toch? Hoe geef je haar dan toch liefde waarvan je denkt dat ze die nodig heeft? Volhouden en consequent blijven, ook al is je gevoel soms zo dubbel. Zij heeft richting mij best wel lang een afstootmechanisme gehad. En dan ben ik heel blij met mijn man, die dan af en toe tegen mij zegt, maar het is niet persoonlijk, hè, schat. Nee, het is niet persoonlijk, maar dat is wel wat je... Nou, wat je met elkaar doet. En die kinderen worden groot en die zeggen soms van, mam, ze kan er echt niks aan doen. Nee, dat is ook zo. Maar je bent wel degene die het meest voor haar zorgt. Ja, maar de vraag is dan toch, waarom doe je dat? Er zitten zoveel mooie kanten aan. Alle stapjes die zij heeft gemaakt. Ook al zijn het babystapjes. Die puzzel komt af, linksom of rechtsom. Mm-hmm. Het is een hele bijzondere puzzel. Soms met hele grote stukken en soms met mini-stukjes. Maar het wordt een puzzel. En uiteindelijk ligt er wat op de tafel. En dan ben ik super trots op haar en dan ben ik trots op ons hele gezin. Ja, we zijn er toch maar voor blijven gaan. Maar Lies, je stelt als pleegouder natuurlijk wel je hele leven in het teken van een ander. Hè? Waarom doe je dat? Nou, in eerste instantie omdat ik dat ook beloofd heb. Aan je zus? Aan mijn zus, om dat te doen. Tot die tijd was pleegzorg ook nog helemaal niet bij ons in ons leven. Dus je komt ook wel in een wereld terecht dat je denkt, oh, zo was het leven aan ons in ieder geval nog niet voorbij gekomen. En hoe doe je dat? Ja, ik keek toevallig pas in de spiegel en toen dacht ik, oeh, die 10 jaar waar we nu onderweg zijn, die doen wel wat met je. Als in, hebben we wel ingeleverd daarvoor. Ja. Waar merk je dat dan? Nou, dat merk je aan ook aan een heleboel mooie dingen, maar ook wel aan het inleveren van een stukje sociaal leven. Die eigenlijk al wat een beetje afhaakt op het moment dat je mantelzorg verleent. Als je kinderen in huis neemt in het begin. Bloemen, cadeautjes, het kon niet op. En op een gegeven moment kreeg ik ook een beetje een naar gevoel, want dit is niet waar we het voor doen. We doen het niet voor de bloemen en de cadeautjes en de waardering van de buitenwereld. We doen het echt voor deze kinderen. En toen ben ik ook wat meer over gaan delen op social media. Dat ik zei, wij zien hoopvol de toekomst tegemoet en wij kunnen dit. En iedereen die dit op zijn pad krijgt, die kan dit. Want heel veel mensen zeggen, hoe kunnen jullie nou je huis delen? Ik zei, als het op je pad komt in de vorm waarin het zich bij ons aandiende, dan weet ik zeker dat je het kan, want je leidt niet je leven. Het leven leidt jou. En als je daarin dan de beste versie van jezelf kan zijn, dan is dat wat je het daarin geeft. Zou je het ook gedaan hebben als het niet de kinderen van je zus waren? Met alles wat ik nu weet over pleegzorg, zeker ja. En ja? We zijn nu ook echt wel aan het kijken of we ruimte in ons huis kunnen maken op termijn. Voor de mensen die meeluisteren, niet nu. Maar op termijn om te kijken of er echt nog wel ruimte is voor. En wij hadden... meer kinderen. Op termijn. Want we zitten nu ook met de boven- en de tussenplaatsing. Ik heb nu 2 pubers van 13. 1 van mezelf en 1 van mijn zus. En dan heb ik nog 14 en 15. Dus daarom zeg ik nadrukkelijk op termijn. Want ik heb nu 4 pubers en een dochter van 8. Ja, maar is het niet een keer genoeg? Nou, als ik... wat ik net ook zei, als met de wetenschap die ik nu heb van pleegzorg en weet dat er nog zoveel kinderen een fijne, veilige plek voelen met een warme inbedding en die daar ook nog wat perspectief hebben om wellicht tot na hun 18e te kunnen verblijven. Ja, wie zijn wij dan om ons huis daar niet voor open te stellen? Simon, jij hebt samen met je partner Bert een tussenhuis gemaakt, hè? Ja. Wat is dat? We hebben gezien bij onze eerste 2 pleegkinderen dat de periode tussen zelfstandig worden en op zoek gaan naar een eigen plek en hoe ga je dat dan doen. En ze zijn toch, voelen zich soms wel een beetje ingeperkt door alle dingen. Je hebt altijd jeugdzorg en mensen om je heen die van alles van je vinden. En vanaf je 18e mag je zelf kiezen wat je gaat doen. Dat klinkt heel leuk, maar is best wel heftig om vanaf je 18e ineens alles zelf te moeten regelen. En wij wilden eigenlijk altijd een soort tiny house in de tuin plaatsen. Uiteindelijk hebben we het huis van de buurman gekocht, waar we in het voorhuis 3 woonplekken kunnen realiseren en in het achterhuis zelf gaan wonen. Maar dat is dan wel echt gericht op jongeren die 16, 17 zijn, eigenlijk een stap naar zelfstandigheid zouden willen maken, het liefst op kamer zouden willen gaan of op iets meer vrijheid. Maar met de kanttekening dat dan jeugdzorg en pleegzorg aangehaakt blijft. Want dat kun je namelijk verlengen tot 21. En kiezen jullie dan zelf de kinderen die daar komen te wonen? Dat doen we in overleg met pleegzorg. Ja. Ook omdat we natuurlijk gewoon 3 kinderen al hebben, willen we wel een match maken om te kijken van, hey, past dat bij ons? En zijn jullie dan ook de pleegouders van die kinderen die daar gaan wonen? Ja, daar zijn we ook de pleegouders van. Maar wel met de insteek dat het een soort studentenhuis is voor jongeren. Waar we naast wonen, waar we een oogje in het zeil houden. Maar in principe moeten ze zelf op zichzelf gaan wonen. En dus zelf gaan koken. Dus dat soort dingen hoef je allemaal niet te doen? Nee. Maar gewoon een oogje in het zeil houden? Ja, en helpen als dat nodig is. Als we thuis zijn, staat de deur open en kun je met een paar vragen bij ons terecht. Misschien krijg je een keer een brief van de Belastingdienst. Of moet je je aanmelden bij school? Of zijn er andere vragen? Of wil je gewoon aan het eind van de dag even je verhaaltje kwijt? Dat kan dan wel. Jackie, is dit ook de toekomst van de pleegzorg? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop zeker dat dit soort plekken er vaker komen. Je merkt inderdaad vaak met kinderen in de pleegzorg dat richting de 18 ze een beetje ook wel in paniek raken. Hè, van wat staat me te wachten? Want dan ben je niet meer vanzelfsprekend bij pleegouders. Niet meer vanzelfsprekend. Dat ligt echt wel aan het kind. Het kind moet dus zelf gaan tekenen. Dat is natuurlijk altijd wel een overleg. Hè? Dus kinderen kunnen vaak echt wel blijven bij pleegouders, is in mijn ervaring wel. En krijg ik me ook wel verlengd tot 21 jaar, want dat kan tegenwoordig. Dus dat is heel fijn. Maar het is wel die overstap uiteindelijk die zij willen gaan maken. En ook de druk die de kinderen zelf ook wel veel voelen, moet ik zeggen. Überhaupt binnen jeugdzorg. Waar ga ik dan heen? Waar ga ik wonen? En hoe gaan we dat dan doen? Dus zo'n tussenhuis zou is een supermooi initiatief om dit te bewerkstelligen. Jullie werken ook steeds meer vanuit de gedachte van gedeeld opvoederschap. Ja, klopt. Wat is dat? Ik denk dat het woord ook al wel zegt. Wanneer pleegkinderen opgevangen worden binnen een pleeggezin, dat de ouders daar dus bij betrokken zijn. En dat pleegouders samen met de ouders de opvoeding op zich nemen. Dus niet meer per se een voltijdplaatsing, maar misschien wel een deeltijdplaatsing. Dus gedeeltelijk bij ouders, gedeeltelijk bij pleegouders. Maar het kan ook zijn dat ouders gewoon wel alles regelen met school. En al die gesprekken in ieder geval aanwezig zijn. En wie neemt dan de beslissingen? Als ouders gezag hebben, nemen zij de beslissingen. Dat is zeker in het vrijwillig kader zo. Maar dat gebeurt echt over het algemeen wel in goed overleg met ons. Hè. Mijn positie daarin is dat ik advies geef aan ouders. En die kunnen zij tot zich nemen. En wanneer het gedwongen kader is, of in ieder geval een gedwongen kader? Jeugdbescherming betekent dat. Dus dat er een ontoezichtstelling is. Dus dan hebben ouders niet meer dat gezag? Bij ontoezichtstelling hebben ouders nog wel het gezag. Maar als een jeugdbeschermer kan daar, als het echt heel erg nodig is, kunnen zij dat overroelen. En de jeugdbescherming kan ook de voogdij dragen. Dan hebben ouders geen gezag meer. Dus dan hebben ouders het niet per se meer te bepalen. Maar ook dan is het echt wel nog steeds noodzaak dat ouders betrokken worden. En daar iets over te zeggen hebben. Ja. Jacqueline, zie je dat als een positieve ontwikkeling, dat gedeeld opvoederschap? Jazeker. Ja. Het verschil tussen 23 jaar geleden en nu is dat de kinderen heel erg in het begin, 23 jaar geleden, echt soms 6 weken gescheiden waren van ouders. Omdat ze dachten dat dat beter was. En ik ben heel blij dat we die ontwikkeling hebben gezien in die 23 jaar. Dat ouders ouders blijven. Wij mogen zorgen, maar samen met. Want het zijn niet onze kinderen, maar het zijn de kinderen van deze ouders. Maar het is toch wel ingewikkeld dat een ander bepaalt hoe jij moet zorgen. Nou, daar zit wel eens een uitdaging. Ja, als het bijvoorbeeld heel simpel over kleding gaat bijvoorbeeld, dan is dat soms een uitdaging om daar een middelweg in te vinden samen. En dan ben ik heel blij dat wij een hele fijne pleegzorgbegeleider hebben die met ons meedenkt en dat gesprek ook voert. Komt dat soms wel eens niet goed? Nou, ik moet heel erg zeggen, in onze casus is het altijd nog goed gekomen. Ja, dus nee, dat zal in de praktijk echt wel anders zijn. Maar stel nou, hè, je had het net over dat meisje dat drugs gebruikte. Ja. Dat die ouders zeggen, nou, van ons mag dat hoor. Ja. Ja, dan gaan wij aangeven dat dat niet de plek is waar ze dan bij ons moet wonen. Ja, ja. Ja. En want dan geldt niet dat wat zij bedenken, dat jij dat dan maar moet uitvoeren. Nee, want ik heb ook grenzen en ook mijn eigen waarden en normen en mijn eigen gezin die ik... zij komen er wel bij. Mijn eerste prioriteit is mijn eigen gezin. Ik heb zelf 3 kinderen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij kinderen opvangen en uiteindelijk in dezelfde positie komen. Nee. Ben je daar wel eens bij in de buurt geweest? Dat je dacht, nou, je vertelde net over dat meisje, maar dat je dacht, mijn hele gezin gaat hier kapot aan. Ja, we hebben 1 keer in een situatie gestaan waarin wij dachten, als dit zo doorgaat, dan moet er 1 van onze kinderen uit. En dat is niet wat je wil. En wat was dat voor situatie? Nou, dan heb je... onze eigen oudste zoon zei op een gegeven moment, mam, het is zij eruit of ik eruit. En toen dacht ik, maar wij zien het nog wel zitten als ouders. Ja, zegt hij, maar ik niet. Ik heb geen klik met dit kind. Ik word helemaal gek. Dan ga ik eruit. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus dan ga je bellen met de pleegzorg. En ik denk dat dat ook het sleutelwoord is, communicatie. Je moet wel open kunnen zijn naar je pleegzorgorganisatie om heel helder aan tafel te krijgen wat er speelt in je eigen gezin. Ja? Ja. En je bedoelt ook aan spanningen en zo? Ja. Ja, weet je, je begint aan iets, aan pleegzorg. En je ziet toch heel veel dat pleegouders dan niet willen falen. Als je gaat aangeven dat je iets niet ziet zitten, dan kan er gevolgen zijn dat een pleegzorgorganisatie zegt van, nou, misschien is het dan beter om een andere plek voor dit. Maar en dat voor dat kind te zorgen, dat je denkt, ja, maar dat heb ik dan op me geweten omdat ik het niet zie zitten. Ja. Hoe vaak is het gebeurd? Want dat meisje vertelde die net over, hè, dat uit jullie huis ging. Is dat nog een keer gebeurd? We hebben in de 23 jaar hebben we 2 afgebroken plaatsingen gehad. Dat is dat meisje met haar drugs. En één meisje, omdat het niet aan het kind lag. Helemaal niet, want ze had echt nu nog bij ons gewoond anders. Maar er was een vechtscheiding waar biologische moeder het eens was met het feit dat ze bij ons woonde. En de vader niet? Mijn vader niet. En uiteindelijk, wat is er toen gebeurd? Ja, dan komt er zoveel spanning voor dit meisje. Het meisje komt zo in een loyaliteitsconflict. Ja, dan moet je kiezen voor het kind. En dat betekent? Elders geplaatst. Maar dan hou je het probleem toch? Want die vader die wil dat niet. Dat is ook gebleken. Dat dat uiteindelijk het probleem was. En toen werd er gelukkig ingegrepen en is vader uit de ouderlijke macht gezet. Dat was een hele grote stap. En met dit meisje hebben we ook nog steeds contact. Ik zeg, ik wilde niet weg bij jullie. Maar ik kon niet anders. Het ik moest het verpesten van mijn vader. Je moest het verpesten? Ik moest het verpesten. Dus ze deed expres lastig, bedoel je? En terwijl ze zoveel van ons hield, van ons allemaal. Ja, dat is zo schrijnend. Ja, dat is wel een drama. Ja, dat is echt drama. Terwijl ze het met de vader ook niet kon vinden. Nee. Maar zoveel angst en zoveel loyaliteit toch ook. Ja, het is toch je vader dan. Het is toch je vader. Ja. Ja. Marlies, jij hebt kinderen opgevangen in het kader van netwerkpleegzorg. Hè, zoals heet dat. Je zus, iemand die je goed kent. Ja. Heb je natuurlijk ook te maken met familie. Hè? Is dat soms lastig? Nou, eigenlijk niet. Want wij deden dit al met elkaar. Ten tijde van de mantelzorg. En ik heb het geluk dat mijn ouders allebei nog zijn. Dus die... Die doen ook mee. Die doen ook mee. Ja, en die opa en oma hielden ze natuurlijk gewoon. Die opa en oma hielden ze gewoon. De kinderen hebben wel gezegd, waarom kunnen we dan niet bij opa en oma gaan wonen? Want zij vinden ons natuurlijk ook niet altijd leuk. Of onze eigen kinderen zeggen, ja, konden ze dan niet bij opa en oma wonen? Maar we hebben het heel bewust samen met de hulpverlening. Want jeugdzorg was al aan boord, zeg maar. Ten tijde van de mantelzorg, om het zo maar te zeggen. En we hebben er heel bewust voor gekozen dat opa en oma blijven. Want die zijn opa en oma van 5 kinderen. En niet alleen... Dan zouden ze een opvoederrol krijgen voor die 2. En opa en oma zijn van die van ons. En de leeftijd speelt natuurlijk niet mee. En ik heb nog een zusje, die woont alleen en die heeft geen gezin. En toen hebben we ook bedacht, van zou dat een optie kunnen zijn? Maar ook daar waren we vrij snel uit. Want zij kon op deze manier tante blijven van 5. In plaats van dat zij ook een opvoedrol zou krijgen. En dan bleven wij eigenlijk alleen maar over in deze familie. Dus gelukkig niet zo'n hele grote familie wat dat betreft. Dat wij eigenlijk het meest kansrijke plek waren voor deze kinderen. Om in op te gaan groeien. Omdat de gezinssituatie al was. Wat is in jouw ogen het lastigste aan pleegouderschap? Het lastigste, ja. Ik weet niet of ik het zo wil... Of ik dat wil beantwoorden, hè? Van wat is dan het lastige? Nee, want ik denk dan ook van, als ik daar de nadruk op zou leggen, dan zou ik tegelijkertijd dus niet de vraag beantwoorden van, ja, wat brengt het je? Je mag het allebei beantwoorden. Dus ik wil niet jouw vraag ombuigen, maar... Nee, maar ik wil eerst weten, toch even... Nou, laten we dan eerst beginnen met wat het je brengt. Het lastigste is wel dat de dynamiek in je gezin helemaal verandert. En dat duurt echt even voordat je daar een weg in hebt gevonden. Dat je eigen kinderen ook een andere verhouding tot jou krijgen. Ja, misschien. En ik tot mijn kinderen en ik tot mijn... boodschappenlijstje tot aan mijn was, tot aan mijn eigen momenten dat ik even alleen thuis ben. Ben je er een andere moeder door geworden? Ik denk het wel, want mijn man Erik is ook wel denk ik een beetje een andere vader. We zijn veel duidelijker geworden. En dan kan je en misschien kinderen zouden dat streng noemen. Maar het brengt wel weer dat je dus op de een of andere manier dus ook een betere structuur neer kan leggen. En volgens mij hoorde ik het net ook al zeggen van normaal bedenk je vrijdag al wat zullen we eens eten. En nu denk je ja, ik moet wel zorgen dat ik voor 7 man een maaltijd op tafel heb. En je gaat toch met 7 man iets minder snel een frietje halen. Dan dat je zegt, nou, we bakken het zelf even. En we zorgen dat we genoeg in de vriezer hebben liggen of zoiets, om maar wat te noemen. Ja, en dan die vraag die je zelf opperde, maar die ik ook wilde stellen. Wat brengt het je? Een huis vol gezelligheid op zijn tijd. Ja, en dat is het ook. Want ze doen het alle 5 echt hartstikke goed. En ze doen het goed met elkaar. En juist als er strijd is, ben ik ook wel een soort van trots. Want dan denk ik, ja, ze doen het wel. En die strijd heb je ook nodig om daarna weer liefdevol verder te kunnen met elkaar. Hè? Je zet je het meest af tegen degene waar je die het dichtst bij zijn, denk ik dan maar. Dus zo proberen we dat dan ook voor onszelf wel te zien. Dat ik denk, ja, ik ben er wel blij mee. En het eerste jaar is inhuizen en alles voor de eerste keer. Het tweede jaar is normaliseren. En nu komen een derde jaar. zien we wel weer wat dat ons brengt. Het jaar van de oogst. Nou, zou je zo kunnen noemen. Ja. Ja. Jackie, jij bent nu 29, hè? Je werkt in de pleegzorg. Denk je daar wel eens over om zelf ook pleegouder te worden op een dag? Nou, dat gaat zeker wel eens door je hoofd heen. En dat is natuurlijk met name op het moment dat je dan succesverhalen hoort, zelf die mee mag maken met pleegkinderen, of zoals nu aan tafel zit, dat je denkt, oh, dat is echt heel mooi. Dus ja, dat gaat zeker wel eens door je hoofd. Maar je weet het nog niet? Nou, niet nu. Ik zit zelf midden in, weet je, onwijs veel werk. Ik werk fulltime, druk leven, wil heel veel. En dan is er weinig ruimte voor een pleegkind erbij, waarvan je echt wil dat je daar alle tijd aan kan geven en de flexibiliteit ook hebt. Maar wie weet, in de toekomst is daar zeker ruimte voor, ja. Simon, je bent nu 13 jaar pleegvader. Is het uiteindelijk een goede keuze geweest dat jullie eraan begonnen zijn? Ja, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Nee. Er zijn best wel heel heftige momenten geweest. En momenten waarop je denkt, jeetje, waar zijn we aan begonnen? Maar als je terugkijkt over de hele periode, zijn er meer leuke momenten geweest. En zijn ook de dingen die... Onze oudste pleegdochter die stuurt nu ineens in de zomer een appje van, je raadt nooit waar we zijn. En dan stuurt ze een foto van een kerk in Frankrijk, is er op de camping. En ja, ik laat nu de kerk zien waar wij toen ook naartoe zijn geweest. En wij hebben het idee dat we haar daar naartoe hebben moeten slepen zo ongeveer. Maar nu blijkt dus dat ze dat zelf ook weer aan haar vriend laat zien. En dat ze ook weer de plekken gaat bezoeken waar wij met ze zijn geweest. En wat betekent dat voor jou dan? Nou, dat geeft toch wel het idee dat je, goh, dat is toch mooi dat ze het uiteindelijk wel waardeert. Op het moment je iets hebt meegegeven. Ja, dat je iets hebt meegegeven en dat ze dat ook weer meeneemt in haar leven. En dat ze ook zegt van, ik heb nu ook gezien dat het anders kan. En dat je anders met kinderen om kunt gaan. En dat je kinderen een plek kunt bieden. Ja. Jacqueline, is dit nou iets wat je andere mensen zou aanraden? Pleegouder te worden? Ja? Ja, zeker. Want wat is het vervullende voor jou? Nou, het is een verrijking, dat hoorde ik net ook al hier aan de tafel. Het is een verrijking van je eigen leven. En als je maar... Wij zeggen altijd, je hebt een kind met een rugzak. En in die rugzak zitten stenen. En onze illusie was ooit vroeger, 23 jaar geleden, we gaan al die stenen eruit halen. En dan is die rugzak lekker leeg. En dan hebben we het helemaal gemaakt. Nou, dat is een illusie, want dat is het niet. Maar je gaat er wel hele andere mooie steentjes bij inleggen. En jij bevestigt hem eigenlijk net al, hè? Want, maar dan wordt die rugzak steeds zwaarder. Nee, want die rugzak die slinkt. Die bakstenen. De kinderen worden sterker. De kinderen worden sterker en de bakstenen slinken. Ja, dat is een beetje gek bij stenen misschien. Maar toch worden ze kleiner, want het gaat nooit helemaal weg. Want het is hun geschiedenis. Daar kan je niet omheen. Maar het geeft zoveel voldoening als je een kind een stap ziet maken. En later, want wij hebben ook later kinderen. Dat ze zo'n steentje eruit halen en eigenlijk op hun hand leggen en zeggen, kijk, die heb ik van jou gekregen. En die neem ik mee mijn leven in. Het was mooi om met jullie te praten vanmiddag. Jacqueline Voorhorst, Simon Speelman, Marlies van Echtot en Jackie Vermeulen. Dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de Publieke Tribune voor deze week. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het over familieopstellingen. Heeft u zelf ervaringen met familieopstellingen? Mail ons dan naar depubliekentribune@human.nl. Na vieren op deze zender goed ingelichte kring met Shaja Murali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1, WNL. In de kantine. Deze week live vanuit Saam aan de Maas in Rotterdam. De Europese Unie volgens de Belgische politicoloog Hendrik Vos en regisseur Steven de Jong over 75 jaar de schippers van de kameleon. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat.